zapowiadałam, że porozmawiam z panem także o marszu 4 czerwca, to ponieważ czasu już nie mam, to tylko powiem, że pewnie marsz będzie udany także w związku z tą ustawą, więc państwo mogą się chociaż z tego cieszyć. Będzie to marsz narodowy, niepartyjny dzisiaj, bo mobilizacja jest ogromna. Wzywam także tych, którzy dotychczas nawet się nie wybierali na wybory. Przyjdźcie po prostu dla Polski. Dziękuję bardzo. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 31 maja, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Skład komisji badającej rosyjskie wpływy powinien zostać ustalony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mówi rzecznik PiS. Uzyskanie samodzielnej większości w nowym Sejmie jest jak najbardziej możliwe, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS. Po wczorajszym ataku dronów na Moskwę, na armię i Putina spadła teraz krytyka. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu powinien zostać wybrany skład komisji badającej rosyjskie wpływy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek dodał, że opozycja krytykująca ustawę przypomina mu tę, która zdecydowała o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. Ta ustawa ma doprowadzić do oczyszczenia naszego życia publicznego z agentury rosyjskiej. Taka sama była reakcja tych samych środowisk medialno-politycznych w 1992 roku, wtedy kiedy był obalany rząd pana premiera Jana Olszewskiego, który również chciał przeprowadzić lustrację wraz z panem ministrem Antonim Macierewiczem i to wtedy zostało zablokowane, zakrzyczane. Dzisiaj na szczęście mamy już tę ustawę, ta komisja będzie pracowała i na najbliższym posiedzeniu będziemy chcieli wybrać jej członków. Najbliższe posiedzenie parlamentu rozpocznie się 9 czerwca. Celem debaty w Parlamencie Europejskim na temat powołania komisji może być brutalna próba nacisku na nasz kraj, aby zrezygnował z jej powstania, powiedziała w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa. Zaznaczyła jednocześnie, że nie tylko w Polsce wpływy sowieckie są wciąż obecne, a komisje to badające działają także w innych krajach, między innymi w Niemczech, Francji czy USA. Takie komisje są, dlatego że te wpływy rosyjskie są bardzo szerokie. One nie tylko są w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście Polska jest w ten sposób szczególnie traktowana. Jesteśmy najbliższymi sąsiadami. Byliśmy dziesiątki lat pod okupacją i mamy starą agenturę, nową agenturę i czas najwyższy z tym skończyć. Ale również mamy chociażby w tej chwili wpływ potężny sowieckiej agentury, chociażby w Afryce, gdzie w tej chwili jest duże zainteresowanie surowcami ziem rzadkich. Beata Kempa dodała, że także w Syrii obecne są silne wpływy rosyjskie. Uzyskanie samodzielnej większości w nowym Sejmie jest jak najbardziej możliwe, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS. Pytane, ile jego partii brakuje do uzyskania samodzielnej większości, odparł, że kilka procent. Według najnowszych wewnętrznych badań partii Zjednoczona Prawica ma poparcie minimalne powyżej 40%. Według Jarosława Kaczyńskiego 44% poparcia w każdej sytuacji przełoży się na liczbę mandatów dających większość. W niektórych okolicznościach to może być i 42% głosów. Jesteśmy blisko, ale potrzeba ciężkiej pracy i wytrwałości do samego końca, powiedział prezes PiS. Część unijnych ministrów rolnictwa jest przeciwna pakietowi Fit for 55, powiedział w Polskim Radiu minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Tenus przypomniał, że wczoraj w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa z krajów wspólnoty. Oczywiście, że w Unii Europejskiej i w tej grupie ministrów rolnictwa są różni ministrowie. No, na przykład Niemiec jest z partii Zielonych, także wiadomo, że oni też mają różne poglądy, ale gdybyśmy mieli to dobrze rozważyć, to wśród ministrów rolnictwa większość na pewno jest taka, która jest za tym, żeby nie wprowadzać i myślę, że tutaj będziemy my jako ministrowie przeciwko. Eksperci podkreślają, że w unijnym pakiecie są zapisy szkodliwe dla rolnictwa. Mogą w konsekwencji doprowadzić do zaprzestania hodowli zwierząt, a także wzrostu cen. Po wczorajszym ataku dronów na Moskwę część przedstawicieli prokremlowskiej elity krytykuje rosyjską armię i Władimira Putina. Ponad 20 dronów spadło na osiedla mieszkalne w stolicy i w podmoskiewskich miejscowościach. Zniszczone zostały fasady dwóch bloków wielopiętrowych. Kilka bezzałogowców zostało zestrzelonych w pobliżu willi biznesmenów i polityków, w tym kilka kilometrów od rezydencji Putina. Część polityków i biznesmenów związanych z kremlowskim reżimem skrytykowała Ministerstwo Obrony za brak odpowiedniej ochrony granicy i przestrzeni powietrznej. Według rosyjskich mediów niezależnych reakcja reżimu była natychmiastowa. Prokremlowskie media dostały zakaz cytowania krytyków armii i Władimira Putina. Część niezależnych ekspertów wojskowych zauważa, że po ataku dronów na Moskwę pogłębił się podział prokremlowskich elit na zwolenników i przeciwników inwazji na Ukrainę. Coraz więcej osób związanych z reżimem opowiada się za przerwanie

Między innymi kompozycje Kaziu Zakochaj się, W czasie deszczu dzieci się nudzą, Piosenka jest dobra na wszystko, czy Adio pomidory. Za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle. Tak, ale z drugiej strony też się cieszy człek. Z geografii, znając gorszych parę rzeczy. Ja to gorszy, co za gorszy. Starsi panowie. Przesuwamy się o niemal 100 lat do przodu, do roku 2005. 31 maja hardrockowa grupa Audioslave jako pierwszy amerykański zespół rockowy zagrała na Kubie. Koncert został zorganizowany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych i Kubański Instytut Muzyki. W całym wydarzeniu wzięło udział ponad 70 tysięcy widzów. Występ został zarejestrowany i wydany później w formie DVD. Maja to także kilka ważnych płytowych rocznic. W roku 1994 ukazał się czwarty studyjny album grupy Beastie Boys zatytułowany Ill Communication. W roku 2011 premierę miał drugi solowy album Diego Vedera, Ukulele Songs, a w roku 1979 światło dzienne ujrzał kultowy album Discovery, za którym stoi grupa Electric Light Orchestra. To właśnie na tej płycie znalazły się takie kompozycje jak Don't Bring Me Down, Shine a Little Love czy Last Train to London. Najważniejszych, najciekawszych muzycznych rocznicach opowiadała Państwu dziś Justyna Grabarz. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 21 minut po dziewiątej. I'm the outlaw of outside. that's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name. Przed południem. 28 minut po godzinie 9. Gotowi Państwo na wycieczkę? No to jedziemy. Jedziemy dziś na Dolny Śląsk. Odwiedzamy pałac w dolnośląskiej wsi Ciechanowice, po którym oprowadzają nas jak zwykle Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Państwo już dobrze wiedzą, że województwo dolnośląskie słynie z wielu zamków i pałaców, więc na jego terenie z łatwością można przegapić takie perełki, jaką jest na przykład pałac w Ciechanowicach. Ta niepozorna wieś położona jest w powiecie kamiennogórskim w gminie Marciszów. Wyprawa do miejscowego pałacu może być dla Państwa wielkim zaskoczeniem, ale też przygodą, bo zarówno jego wnętrza, jak i piękny ogród pozostawiają u odwiedzających niezwykłe wrażenia. Czym takim charakteryzuje się ten pałac? Och, całe otoczenie pałacu jest bardzo niezwykłe, no i bezapelacyjnie zasługuje na przedstawienie naszym słuchaczom, zwłaszcza, że jest to także miejsce bardzo mało znane jak dotychczas. Ja osobiście znam pałac niemal od 10 lat i pamiętam, jak wyglądała ta budowla w czasie prac remontowych. To, co go zdecydowanie wyróżnia pośród tysiąca innych tego typu obiektów w naszym kraju, to między innymi niezwykłe polichromie odkryte w czasie rewitalizacji, a które pochodzą już z XVI wieku, no i w wielu salach pokrywają one niemal całe pomieszczenia. Przez specjalistów porównywane są nawet z freskami na krakowskim Wawelu, więc no, są one cennym dokumentem minionych stuleci. Powiedziałeś, że najstarsze sięgają XVI wieku, a konkretnie datowane są na 1556 rok. To niezwykłe. Tak, w pałacu znajdują się właśnie jedne z najstarszych fresków w Polsce w obiekcie niesakralnym, występujące w tak dużej ilości i tak dobrym stopniu zachowania. Przedstawiają one przede wszystkim motywy roślinne i zwierzęce, ale także herby właścicieli, rycerzy i sceny z życia. No, ale w pałacu zachowały się także malowidła z późniejszego okresu, czyli z baroku i klasycyzmu. Ale historia Ciechanowic jest bardzo długa. Kiedy się zaczyna? Zaczyna się w 1203 roku. Ciechanowice były wtedy wymieniane w dokumentach klasztoru Cystersów w Lubiążu, no a potem już oczywiście wieś często zmieniała swoich właścicieli, no i między innymi należała do rodzin Reichenbach, Szwajnic i von Prittwitz. Obecna rezydencja powstała w XVIII wieku, ale wiemy, że dwór w tym miejscu stał już o wiele wcześniej. Pałac obecnie znajdujący się w Ciechanowicach został zbudowany w miejscu rycerskiego dworu, którego istnienie datowane jest na koniec XV lub początek XVI wieku. No i z tego okresu zachowała się między innymi kamienna plakieta z datą 1505. A te najstarsze informacje o pracach we dworze pojawiły się w dokumentach dopiero pół wieku później. Dokładnie około 1550 roku. Wówczas kuncebiller Reichenbach postawił dwuskrzydłowy dwór obronny z dziecińcem zamkniętym ścianami kurtynowymi, który w całości otoczony był fosą. Kolejne prace były prowadzone na początku XVIII wieku, a potem około połowy XIX stulecia z inicjatywy Friedricha Bernarda von Prittwitza. I to za jego czasów powstał park krajobrazowy. Właśnie ten park stanowił podwaliny pod dzisiejsze założenie. Obecnie jest to blisko 7 hektarów, na których znajdują się m.in. rzadkie gatunki drzew i krzewów. No wiele z nich liczy sobie 200-250 lat. Równie ciekawy jest barokowy ogród, nazywany ogrodem 4,5 roku, ozdobiony fontanną i kamiennymi rzeźbami. W ogrodzie znajdziemy również różany klomb, teatr, no i kolumnową altanę, tak zwaną Arkadię. A czy pałac jest udostępniony zwiedzającym? Tak, od całkiem niedawna, bodajże od zeszłego roku, a więc jest to stosunkowo młode miejsce na mapie zabytków tego rodzaju. Pałac jest czynny codziennie do godziny 14, w niedzielę bodajże do 17, więc szczególnie w tych letnich miesiącach zachęcamy do zwiedzania zarówno pałacu, jak i ogrodów, no, które o tej porze roku są niemal bajkowym miejscem. Oczywiście więcej szczegółów nasi słuchacze znajdą na stronie pałacu. Tak jest, zachęcamy do odwiedzania tego miejsca. Piękne, ale mogę powiedzieć skromny z zewnątrz przynajmniej w porównaniu do innych pałaców, o których mówiliśmy. I dlatego wizyta w tym miejscu jest taką wielką niespodzianką, bo wchodzimy do miejsca, które na pozór wygląda zupełnie skromnie, no a te wnętrza jednak pozostawią na nas już bardzo wielkie wrażenie. A jeśli chcą się Państwo sami przekonać, to zapraszamy do Ciechanowic. O nich opowiadał Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Trójka przed południem za 20:10. Proszę Państwa, byliśmy przed chwilą na wycieczce na Dolnym Śląsku. Teraz zabieram Państwa dużo, dużo dalej, do Malezji. Ten azjatycki kraj, podobnie jak inne państwa regionu Azji Południowo-Wschodniej, właściwie od Pakistanu po Filipiny, od tygodni borykają się z długą, wyjątkowo falą gorąca. Trwa to od przełomu marca i kwietnia, czyli już 2 miesiące. Za dnia temperatury w Malezji od wielu tygodni utrzymują się o kilka kresek powyżej 30 stopni Celsjusza. W 4 stanach kontynentalnej części kraju wydano ostrzeżenia przed ekstremalnym skwarem. Takie alerty są wydawane, gdy temperatury przez 3 dni z rzędu przekraczają 35 stopni. Chociaż upały są o tej porze roku czymś normalnym w tym regionie świata, no to tym razem w całym regionie trwają one już wyjątkowo długo i biją nowe rekordy. Prognozy zakładają, że kłopoty z pogodą będą trwały przez przez kolejne miesiące, więc żeby przeciwdziałać spodziewanym skutkom upałów i suszy, Malezja rozpoczyna akcję zasiewania chmur. Wojsko i służby meteorologiczne przeprowadzą te operacje w pobliżu 7 największych zbiorników retencyjnych w całym kraju. Zasiewanie chmur działa na zasadzie takiej, że chemikalia są wstrzeliwane jakby do chmury, aby obniżyć ich temperaturę i dostarczyć im więcej materiału, na którym krople wody mogą się skondensować. Robi się to z samolotu, który no jakby opryskuje chmurę mieszaniną tych substancji, które takie zjawisko mogą wywołać. No i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, przyspieszy to proces i sprawi, że deszcz spadnie szybciej niż miałoby to miejsce w normalnych, naturalnych warunkach, co ma olbrzymie znaczenie, jeśli Azja jest państwa destynacją turystyczną na wakacje. Twoje włosy to formacja Manchester. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 14 minut 10. Informator ekonomiczny. Mam Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję, że redaktor spojrzał teraz na zegarek, bo rzeczywiście za kilkanaście minut poznamy ważne dane dotyczące naszej gospodarki. Punktualnie o 10:00 GUS opublikuje choćby swoje najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji w maju. To będą na razie wstępne szacunki. Wśród najodważniejszych przewidywań ekonomistów pojawia się 13. Do takiego poziomu miałaby spaść właśnie inflacja w mijającym miesiącu. No, to byłby ogromny spadek, bo przypomnijmy, że miesiąc temu inflacja wyniosła 14,7%, a to i tak był spory spadek. Nawet gdyby taki scenariusz się zrealizował, to pamiętajmy, że cały czas mówimy o wolniejszym tempie, ale jednak wzrostu cen. Realnie w portfelu słabnącą inflację zobaczymy, gdy ta zejdzie w okolice 10%. Wtedy nasze pensje będą rosły szybciej niż ceny w sklepach. To będzie prawdziwy oddech w tym inflacyjnym maratonie, tak mówił na naszej antenie Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. A drugi oddech to będzie wtedy, kiedy inflacja przestanie być istotnie wyższa niż to, co oferują nam koledzy bankowcy jako propozycje oprocentowania lokaty, tak? Żeby przestały wreszcie nasze oszczędności odkładane na czarną godzinę tracić realnie na wartości. No a dzisiaj GUS poda też ostateczne dane dotyczące wzrostu gospodarczego za pierwszy kwartał. We wstępnych szacunkach wskaźnik zaskoczył pozytywnie. PKB w pierwszym kwartale zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego licząc rok do roku i wyniósł 3,9%, to wyliczenie kwartał do kwartału. To teraz słowo o oprocentowaniu u kolegów bankowców, o którym wspomniał Piotr Soroczyński. Oprocentowanie lokat i depozytów drgnęło w górę. Średnio wyniosło 7,5% w maju, tak wyliczają analitycy HRIT. To jednak raczej nie zapowiada jakiegoś nowego podejścia banków do tego tematu, a po prostu delikatne odbicie po kilku spadkach, które widzieliśmy w ostatnich miesiącach. To zresztą średnia, a napędziła ją poprawa warunków przez dwóch potężniejszych graczy. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Ładny procent nie zawsze oznacza dobrą ofertę. Warto więc czytać gwiazdki w umowach. Tak podpowiada analityk rynku mieszkaniowego Oskar Sękowski. Przykładowo w jednym z banków miesięczny koszt utrzymania rachunku niezbędnego do otworzenia lokaty to aż 40 zł. Opłaty uda się uniknąć, jeżeli w okresie rozliczeniowym zapewnimy wpływ w wysokości minimum 9000 zł. Kosztów tych też uda się uniknąć, jeżeli nasze średnie miesięczne saldo na depozytach wynosi 150 tysięcy złotych. A to dopiero początek listy wymagań. W innym banku promocyjne oprocentowanie na poziomie 7% w skali roku jest naliczane dopiero po wyrażeniu zgód marketingowych. Pozwalamy więc pracownikom banku dzwonić do nas z różnymi propozycjami i jeśli chcemy utrzymać promocyjne warunki depozytu, to nie możemy odwołać naszej zgody do końca trwania lokaty. Niektóre instytucje, aby naliczyć wyższe oprocentowanie, wymagają również aktywnego korzystania z karty lub konta. Dodajmy, że często takie kuszące oferty wzięte pod lupę okazują się być tylko ofertą na 3 miesiące, a maksymalna kwota, którą możemy włożyć na taką lokatę, to 10 czy 20 tysięcy złotych. Polska firma Exatel zmienia swoją strategię rozwoju. Teraz chce być głównie spółką technologiczną, która będzie się specjalizowała m.in. w cyberbezpieczeństwie. To ważny krok w stronę cyfrowej niezależności Polski, tak mówi prezes Exatela Nikodem Bończa-Tomaszewski. W momencie, kiedy Polska posiada rodzimą technologię telekomunikacyjną, wtedy dyskusja na temat tak zwanych dostawców zaufanych, czy możemy zaufać temu czy owemu rozwiązaniu z importu, przestaje w pewnym sensie mieć sens, dlatego że po prostu mamy rodzimą technologię, gdzie znamy kod źródłowy. Przypomnijmy, Exatel to spółka należąca do Skarbu Państwa. W przyszłości ma pełnić funkcję operatora sieci bezpieczeństwa dla instytucji publicznych. Więcej o tej transakcji i transformacji Exatela będą rozmawiać eksperci i przedstawiciele rządu na konferencji, która zaczyna się no właśnie o godzinie 10:00 za kilkanaście minut w Warszawie. To będzie Exatel Teleco Summit. Wydarzenie potrwa do jutra. Na koniec zaglądamy jeszcze na giełdę. Ta niestety zaczęła dzień lewą nogą. WIG20 spada o 1,5% i to kolejna spadkowa sesja dla naszego parkietu. Dopiero co cieszyliśmy się z poziomu 2000 punktów, na który wszedł nasz główny indeks. No a tutaj ociera się już o poziom 1900, no ale po wzrostach niestety przychodzą korekty. Oby dziś się Państwu żadne korekty nie trafiły. Obojętnie, którą nogą Państwo wstali, to chyba nie ma aż takiego znaczenia. Dużo optymizmu na cały dzień. I hope.